Kiroletik saioan txeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, iruetatik lauetara. Arratsaldeon Euskal Irratietan txeta irratiko entzuleok. Ni Paola Askoz naiz eta nire ondoan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon Jean-Pierre. Bai, arratsaldeon kaixo. Ba, gaur Hondarribia Around elkartaren inguruan arituko gara berriz ere lehen minutuetan, izan ere, ba, asteburu honetan Zarautzeko estropada jokatu dute. Emakumeak 8. Postuan sailkatu dira, baita sailkapen orokorrean ere, beraiek ba, denboraldia bukatu dutelako honekin, eta beraz ba, maila mantentzen dute. Gizonezkoak berriz 4. Izan dira, Zarautzeko estropadan, eta kae bat ligakoak ere ba, denboraldian bukatu dute. Hondarribiak 9. Postuan bukatu du denboraldia, eta beraz, hauek ere maila mantenduko dute. Bertzaldetik Bidasoak Egiako txapelketa irabazi du, 2. Aldiz jarraian, eta Real Unionek ere, ba, azken lagun artekoa jokatu zuen, larun batean, UDE Logroñes taldearen kontra Laguardian, eta banako markagailuarekin bukatu zen neurketa. Beraz, hori guztia kontuan izanik, ba, has dezagun, gaurko saioa. Ba, ipatu dugun moduan, Hondarribia Around elkartekoak, ba, emakumeak denboraldia bukatu dute asteburu honetan, Zarautzeko estropada jokatu dute, eta 8. Postuan sailkatu ziren asteburuan. Sailkapen orokorrean ere, 8. Postu bera lortu dute, eta beraz, maila mantentzen dute. Hori zen helburua, Jean-Pierre, ezta, denboraldia hasieran, eta, bueno, ba, hori lortuta. Bai, bai, hori zen. Bai. Erronka nagusia hori zen, ez? Bai. 5. Leku hori, Bai. Bai, gero ere gerturatu dira laugarren leku horretara ere, postura, eta claro, ba estropada zoragarriak egin dituzte, 3. Postu bat uste dut horretikan eskuratu egin dutela. Eta aipatu behar da Iker Cortés plangintzan, aste aurralde boraldiko plangintzan gausak oso garbi zituen, bazekien hor 3 ontzi oso komplikatuak zirela, bai gerturatzeko, bada Donostiarra, gero Luganiene, Arraun Lagunak azken ikusi du bai. Norri da ziduen, atzo besta ospatu dute Donostin. Eta gero hori jo ere bai, baina azkenean ere Tolosaldea sartu da hor, bai, no? Laugarren posturretarako borroka hortan. Eta azkenean ba, ez da erraza izan, eta beno, ba, Hondarribia Arraunak arteak nik uste du denboraldi zoragarria egin duela, ikaragarria, niretzat, kokatu behar da, eta bai, psikologikik bai. Ondo prestatu, eta ez da erraza, goi mailan hor ditugu Arraun Lagunak, gaine, eta kanpoko arraunarikin, ugarikin, bai. Eta Donostiarra ere bai, eta hori jo bere lana betetzen, goi mailako entrenatzaile batekin, Patxi Frantzesekin, eta gure entrenatzaileak erakutsi du, ba, bera ere goi mailakoa dela Iker Cortés, eta hori gora ipatu behar da, eta nik uste dut egiturarentzat, Hondarribia Arraun elkartearentzat ere hori finkatzea, egitura hori finkatzea, ba, oso garrantzitsua da, bai. Eta azkenean, ba, denboraldi borobil bat egin dute, garaipenari gabe, baina iritsiko dira garaipenak bai, ere, bai, lehen urratsak eman dituzte, beste abiadura bat izateko liga hontan, gizonezkoekin orain duela 20 urte bezala. Bai, hori da. Hori urte, lehen bandera irabazi egin zuten Galizian, eta bero, geroztik beste abiadura izan zen. Eta gero, neskekin ikustu dut gauza bera gertatuko dela. Pentsatzen dut, ezakik garaipen asko eskuratuko dituzte, baina beste abiadura, beste urratsak izango dira. Eta kasu honetan Miren Garmendia, bigarren patroi hoberena, azken ordu arte Nerea Perezekin borrokan, eta, bueno, Zarautzeko estropada beti bizarako, Aitxas Zabalean jokatu zen, eta beti bere gora beherekin, ba, azkenean, hor ba, lehen kaletik joan zen, atzo bertan, lehen postua eskuratu zuen, 6. Ibaika, Randerikoak ere denboraldi un bat bete dute azkenean eta Cabo da Cruz tiranekin, eta bueno, hori da kontua, mantendu dute, eta nik uste dut ez dagoela gehiago aipatzekorik. Egongo gera Iker Cortesekin eta Miren Garmendiarekin. Bai. Balantze bat egiteko. Bai. Eta ja kontxa prestatuko dute. Hori da. Aste hau izango da pixkat errekuperatzeko. Hori da, bai. Eta baina behar dut bere lana jarraitu. Hori da, orain dikera nahi eta amaitu. Ez da, amaitu. Bai, eta kontxara joateko, ba, lanarekin jarraitu behar. Hori argita garbi dago. Eta gero, hori da kontua, beste helburu nagusia, kontxan sartzea. Hori da. Uste dut, bosgarren postu honekin, eta kontxan parte hartzaile bezala izatea horten, ondarri biharra honen kartean neskeren nesken helburua eskuratua bai, dela. Bai. Helburu nagusia hori izan eta zoriondu behar da bai, duten bete duten lana. Hori nesken aldetik. Hori da. Hori da nesken aldetik, orain kontxako bandera izan dute begiz jota eta beraz ba, beraiekin egonen gara eta bai. Sailkatzeko 31an eta osteguna beti izaten da lehen igandea eta bigarrenean. Bai. Hori espero du. Hori. Nagizu estropada horrek berezitasuna izaten bai. Duela eta gora berak ere bai eta itsasoen arabera, haizea, ez dakit zer eta beste kontua, urduritasuna ere bai. Baitare, noski. Betidanik urduritasun estropada izan da, baina nik uste dut denboraldia joan den bezala hartuta, kontutan hartuta, nik uste dut ondarri berraun elkartea, bertako ego gailuak, bertan kontxan egongo direla. Baina hori iritzi bada eta adirezen bada, hortik aurrera ze gertatuko den, ba, bueno, prestaketa serios bat egingo dute, noski baietz eta aurrera egingo dute, orida. Eta helburu nagusi hori, nik uste dut eskuratuko dute. Hori da. Ba, hori da, bertzaldetik gizonezkoak ere, Zarautzeko estropadan izan ziren, eta bertan laugarren postuan bukatu zuten bi jardunaldi horietako estropada, eta laugarren segitzen dute sailkapen orokorrean ere. Hauek oraindik ere denboraldia ez dute bukatu. Ez dute amaitu. Hor, aipatu behar da, bai Urdaibai alde batetik, bai. Eta bai Zirbana ere beste alde batetik, indarrean direla, baina Donostiarrare bai. Eta beti aipatzen dugu Zarautz izaten dela estropada berezi bat, eta denak kontxara begiratzen dutela. Bueno, oraindik ere Ondarru eta Getaria, ja, ez? Bai. Datorren estropadak izango direla. Baina, alata guztiz ere, kontxan, ja, kontxan. Bai. Eta, beno, baten batek pentsatuko du, orain hirugarren Zirbanan ekin batera sailkapen orokorrean, bai, baina sailkapena hori kontutan hartuta, nik ere uste dut, akarazo guztiekin, eta kasu honetan, aipatu behar da, Bermeo eta Zirban, hain zuzen ere, oso indartsua direla, eta beste egitura bat dutela, eta beste eredu bat dutela. Eta hori kontutan hartu behar dut, bere eragina izaten duela, azkenean, ba, berriz ere, postu horretan, otea, meritu handia duela. Eta berriz ere, denboraldi zoragarri bat egiten ari dela. Orbanean osen taldea, beti aipatuko dute, jendeak zaleek nahi dute, eta nahi dugu askotan zale bihotzarekin ikusita, eta ikusi bai. Batetik, bai. Bueno, ez dugu ez dakit zer egiten, helen postu bat nahi du, bandera gehiago nahi du, hori... Hori da bai, raza. Bai, ez da raza. Bai. Bestiek ere arraunkera zoragarria dute. Hori da. Talde garrantzitsua dituzte, indar asko dute, eta erakusten ari dira. Eta Urdai baiek berrez ere atzo erakustaldia eman zuen, bai larun batean ere bai atzo, eta Donostiarrare bai, hori sartu zen larun batean, bigarren txandatekan, hemen denok, dero bere lana betetzen dute, eta indarra initzen dagoela. Eta Ondarribia, hirugarren, dagoela une honetan, 145 punturekin, Zirbana sartu da, bandera bat gehiago irabazi duelako, eta beti Berme Urdai bai, hor aurretik duela. Nik uste dut, erdi egina duela ligakoa, baina bai. Itxasoan ez da, bine zertxo esaten alde horretik ere, Donostiarra laugarren nagola, eta Orio bosgarren, seigarren Kabo, Sotera playoffa jokatuko du. Bai. Jokatuko du, eta hor Lapurdi bertan izango du, baina bueno, aipatu dugu ja Euskal Irratietan Lapurdiko kontuak eta ziztuak eta oiuak eta garrasiak eta marrumak eta beldurrak. Eta, bai. Beno, hori xamartan almeu ba, multzoa galduko du, eta hortxe bertan izango ditugu San Pedro Lapurdi, Bigalizarrak, eta bai. Sotera, Santurtziko Sotera intzutzen ere. Eta, beno, ba, Ondarribiak atzoa alegina egin zuen, une batean hor lehen postua eskuratu egin zuen, baino azkenean uain baten gainean egon zen, beste uain baten gainean, baina indarrain hitz ikusi genuen Urdaibaitik eta oso garbi irabazi egin zuen atzoko estropada ere bai. Azkenean bi jardunaldietan 50-60, eta hor bigarren postuan 40-58-18 zirbana, eta hor hirugarren postuan Donostiarra sartu zen 40-46-70 eta Hondarribia laugarren postuan 40-50-42. Eta horrela da kontua. Itxas Zabalean ere Urdaibaiek erakutsi zuen bere indarra, zirbenak ere bai, Larun batean hori jok, Donostiarra hortxe bertan dago, Hondarribiarra unokartea hortxe bertan dagoela hori ere aipatu behar da. Bai. Eta kitxo, berriz ere jende ugari, Zarautzeko besta hori, arraun besta hori ikusteko, eta sei estrope da jokatu ziren asteburunetan, eremu horretan. Bai. Eta hori kontutan hartzekoa ere, eta goraipatzekoa. Eta, bueno, datorren asteburuan beste estropa da, hor ondarrutaketari izango ditugu, bai. Eta gero, kontxako kontuak sailkatzeko ere. Bai. Oin duela, aipatzen zuen Txalokarrioneko oin duela, egun batzuet, beti urduritasun hori genuen, 7. Gelditzen bali mara, kontxan barruan gaude, 8. Kanpo, hanik ikusi izan ditut, Hondarribiko batzordekideak bai. Urduritasunarekin, kontxako inguruan bertan, sofritzen, eta ez askotan, baino noiz benka, kanpoa gelditu ere. Bai. Kontuz kontxari, Iraiako itsasoa, ez du ezer ikusirik, eta buztuaren 30-ekoak ez du ezer ikusirik ere. Orduan, hori dena kontutan hartuta, ondo prestatu behar da estropada, lasaitasunean ibili, ahalba da, eta aurrera egin. Hori da. Ez dago besterik. Bai, noski. Hori da, eta bueno, bukatzeko, ba, kae bat ligako estropada ere ospatu zen, erranduzun bezala, bai, bai. Ba, goizean, Zarautzen, bai, Portzgarren izan ziren Hondarribitarrak bertan, eta atzo, Bilbon, ba, 10. Bai. Eta hauek, 9. postan. Baina hor Lapurdiko kontuak, bai, hori da. Garrasiek eta hori da. Ixente txegara egin sofritu du. Bai, bai. Aski sofritu du. Bai. Ba, hori da, aipatu behar genuen, Lapurdik hor 2. Postuan bukatu duela denboraldia, 3. eta 4. Postuak lortuta asteburu honetan. Azkenean Libia sartu da, bai. Jaiaeti historikoa ere, ba, orrazi bat dute, sustraia dute Libia, hor bizitzen da, arrauna, bai. Eta atzo nabaritzen zen, eta berrez ere bueltan dugu Libia, eta hortxe koska, Libiak bere lan historikoa, eskifai historiko bat, eta lehen postu hori ba, eskuratu ezkero, bigarren, hor kontutan hartu behar datzo Arkote izan zela, San Juan ere bai, hortxe bertan, eta Lapurdi, Zarautz eta Zumaia, bigarren multzoan ere hori jo, horten hori jo, gainditu egin ditu beste guztiak, ontzi guztiak, eta TKLN-ean ere, ba, aipatu behar dugu, hori horrela izan dela, eta nesken artean, Zarautz, Zumaia, Kaiku, Astillero, Orokorrean Kaiku, Zumaia, Zarautz, eta Deusto Lauerren postu horretan. Hori da. Ba, horiek dire arraun kontuak. Bertzaldeen bidasoak bigarren aldiz segidan eskuratu du Egiako txapelketa finala Naitasunaren kontra irabazi zuen 22 eta 30 markagailuarekin. Ba, berriz ere, bertze garaipen bat aurre denboraldiko eta pentsatzen dut ba garrantzitsua garaipen hau ere, ez da Jan Pier? Bai, baina berehala aipatu zigun Jakobo Koetarak joan den urtean ere garaipena eskuratu egin zutela eta oso sensazio onerekin joan zirela ja Benidorrera. Bai. Bueno, ez torrela beran aurka Zumaian. Bai. Eta ni torrela beran, eta aurkako norreiagoka zehozer ikusi nuen, nekea, edo pentsatzen dut, bueno, nekea izango da. Bai. Aurre den boraldi amaitzen ari da, eta jokalari gogoa dute liga askiteko, bueno, zeo zer berezia. Eta lenguan ere Jakobok esan zian, horritzen zera nola aipatu genuen afera, ba, gero, benirrena joan ginen, eta... Bai. Eta norregioak oso makala egin genuen, oso kaskarra eta galdu egin genuen. Eta egian irabazi egin zuen. Bai. Eta Limus gainditu egin zuen, Limus taldea. Hori da. Eta taldea desorakatu egin zen. Eta orduan espero dut aurten ere gauza bera ez gertatzea. Bai, hori da. Datorren asteburuan horretarako dute Torrelavegaren aurka norgehiagoko bat jokatuko dute Ademarren aurka eta Navarren aurka Torrelavegan berkan jokatuko dute txapelketa hori. Hori da. Eta, bueno, hori bere lekua izango du prestaketan eta gero Biek Poren aurka jokatuko dute ere bai. Baitare. Eta hala ta guztiz ere hori pasatutakoa eta gertatu kodena aipatu dugu. Baino asteburuan bertatu zena da Bidasoak gainditu egin zuela Logroñon, 29 eta 25 Logroño falta zituen jokalari desin, baina ala ta guztiz ere talde on badela aipatu behar da. Eta gaitasuna gainditu egin zuen Limos. Limos puskatu ta ikusi genuen talde bezala, nik ez dakit gero nola konponduko dituen, baina liga azteko ere Parisen aurka jokatu behar du, Montpelieren aurka jokatu behar du, Nantesen aurka jokatu behar du, hasiera oso komplikatua du. Eta oso puskatuta ikusi zuen Joan Azkueren taldea. Bai. Oso puskatuta, Alberto Enterrius oso haserre zegoen, eta Kio Sierra ere bai, eta Kiro zuzendaria ere bai, eta bueno, aitak gainditu egin zuen. Eta anaitare finalean Bidasoaren aurka bere lekua hartu egin zuen. Eta komplikatua izan zen, Bidasoa zuen bere eskubalio berena erakutsi lehen zatian, baina bigarrenean bai. Eta hori kontutan hartzekoa da. Beti kontutan hartu behar da. Aurre demoraldiko norgehiagokak baliagarria dira prestatzeko taldea. Baina hortik aurrera emaitzak Ez dire garrantzia edo ez dire oso baliagarriak. Kontutan hartu. Nik ez nituke kontutan hartuko. Eta entrenatzaileek asko ere bai, zer goizean adibidez sesio bat edo entrenamendu lan bat egiten duzu eta gero arratsaldean jokatu behar duzu. Hori dena kontutan hartuta oso relatiboa da. Bai. Bueno, hori dena kontutan hartuta txapelketa irabazi egin zuen, baino eta 23 jokalari parte hartu dute ja. Aurre denboralin. Eta oso gazteak ere bai, azkaindar bat, Groñan ari dena, Alex Reix, bere lehen gola sartu egin zuen, 16 urte ditu, 2 metroko jokalaria da. Eta, bueno, bere lekua hartu egin zuen, baina Mujika ere bai, oso ondo amaitu zuen txapelketa, Mujika bere ardura hartu beharko du aurten ere, eta berak nahi du eskatzea ere, orduan horrela izango da, Gorkanitok ez zuen jokatu. Bai. Eta gero apurka ari dira bere lana betetzen Patxeko eta bestinetekoak eta gazteak ere bai, beste jokalari gaztea Furundarena, bere lekua hartzen eta gazteak, Arrobiko jokalaria. Bueno, apurka lana betetzen eta Bidasoa gainditu egin zuen anitasuna 32 eta 30 eta bere txapelketa hori eskuratu egin zuen. Nik uste dut zaleek ere disfrutatu zutela pitin bat eta eta lata guztiz ere, norabidea ez da galdu behar, ez da iparratza galdu behar, eta pentsatu behar dugu, lehen norgehiagokan, ligakoan. Bueno, hori kas, beste kontu bat izango da, Barsaren arroka izango delako, baina bigarrenean nahi zuzen ere, eta hor Torrelavegan jokatuko. Bai. Bueno, hori dena izan zen, beroa beti bezala egian. Bai. Beti bezala, egosten zera hartalekun bezala, kiskile batzuk ipini, eta egosiko dira bertan, beroa. Eta azkenean, Bidasoa garaile. Bai, hori da. Julen Mujikarekin izan zinen, behin txapelketa bukatuta, eta adituko dugu, berak ze balorazio egiten duen egiako txapelketaren inguruan. Bai, azkenean beti konfiantza puntu batekin iristezea partio guztiak irabazten badituzu. Egia esan, adiez duela bi aste irabazi, lehen guaztian, Belsungen izan ezi, bestia bere bai, eta txapelketa bira bestia, azkenean txapelketa historikoa da, 25 urte baino gehiago dara ma, eta ikusi da denboran zehar, ba, klubak izan duen igoerak, eraman dula, ba, txapelketa hau behin baino gehiago eta nioaztia. Lehen urtean nioaz egin nuen, 2018an ere, eta urte honetan baita ere. Ba, sentsazionak, santuna, eta orain, ba, aliketan lehen izten bada denboraldi hau betoz, sentsazionekin gaude. Bai, begiratzen baldin badugu lehenengo zatiko eta bigarren zatiko emaitzak, diferentzia handina izan da defentsa. Lehenengo zatian ez dugu defendio, 17 gol behaiek, eta bigarrenean ja defentsan pixka gehiago jarri geha, zerbait inkomodo zeuden behaiek, eta gero atakian ba, defentsan solido egoten baldin bazea, gero atakian ba, baimena dakazu ba, jortik eta faiatzeko taula, eta horre beti konfiantza puntu bat gehiago ematen digu, eta horrekena ematen digu ba, jortik eta gehiago sartzea, konfiantza puntu egin dakagulako. Hoxe, ba, bigarren zatian orduan sentsazio bekin. Bai, ba, azkenean Julene lehenengo denboralditik esan zian, azkenean ba, aurrera pauso bat eman behar nula lehenengo taldian. Orduan nik beti ba, konfiantza puntu egin eman diate, Jakobok, entrenatzaileek, jokalariek baitare, esaten diate ba, zer egin eta zer ez, ba, noiz jokatu agresibotasun puntu batekin, noiz pauso bat atzea eman eta lasaitasun jolastu eta bar, eta orduan bai, konfiantza hartzen, gutxinaka. Ba hori da Julen Mujikak errandakoa, horre ere bertze adibide batez, gazteengan konfiantza, bideasoak jartzen duen konfiantza hori, ba, Julengan ere ikusten da. Eta, bueno, ba, hori izan da, bere balorazioa, Egiako txapelketa irabazi zuten, eta beraz, sentsazio honekin, baino, bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den ligasieran, hala ere, horren aintzinetik, ba, ipatu dugun bezala, asteburu honetan Torrelavegan izanen dira, Torrelavegako txapelketa jokatzen, eta hor, ba, Torrelavega bera, Naba eta Ademar izanen dute aurkari. Beraz, bueno, ba, horren berri ere emanen dugu hortziralean. Real Unionek ere asteburu honetan aurre demoraldiko azken lagun artekoa jokatu du Laguardian Ude Logroñez taldearen kontra eta banako markagailuarekin bukatu zen neurketa hori. Larun batean arratsaldeko 8:00 hasi zen beroarekin, gero aipatuko diguzu Jean-Pierre nola bizitu izan zenuten ba egoera hori edo giro hori, ez? Aipatu behar dugu, ba partidu hasi eta 10. Minutuan Real Union aintzindu zela eta atxedenaldia baino lehen Madrazok berdindu zuela markagailua. Eta horrela, gelditu zen partidua banako markagailuarekin. Ba hori, aipatzeko ez, gauzarik okerrena edo partiduan ba, beroa izan zen. Beroa izan zen eta aipatu behar da ere bere lekua hartu egin zuela Real Union alde batek, gurendu partidua horren izan. Eta norriagoka berezia zen, zergatik, Unión Deportiva Logroñés jokalari oso eskarmentuko jokalaria dituela eta, eta jokalari egon batzuek. Bai. Bertan dugu oraindik Iñaki Sáenz kapitaina, bigarren mailan aritutakoa, Miki Codina erdirari bezala, Madrazo bertan hor zegoen jokalari bezala, baino beste jokalari on bat, Joni, joan den horreteko jokalariak, lehen refen aritutakoak, eta jokalari, eskarmentuko jokalaria. Bigarren refe, ba, gainditu behar du, arazorik gabe, baina, bueno, gero futbola beste kontuak izaten du. Eta Real Unionen, ba, hor ikusi genuen irazusta, hor atezaina berriz ere izango dela, lenguan Iban Pérez alde batetik, Vitor Emil eskubiditik aritu zen Erdian Montoro eta gero eskerretik aritu zen Josekan, ikustu du Joseka bere lekua ez duela galduko Montoro ere bai, eta hor egongo dela zalantza Iban Pérez eta Imanol Bazen artean. Imanol Bazek bigarren zatian jokatu zuen, bidorreta jokatu egin zuen, gero Jagoba Beobide sartu egin zen ere, Kike Rivero, ikustu dut ere Kike Rivero berriz ere izango dela taldearen iparrorratza, Escobar aritu zen aurrean, eta Inigo Muñoz bigarren zatiaren, bigarren zatian egaletik, eskubitik aritu egin zen, eta bueno, talde borobila Xabier Córdoba bere leku hartu egin zuen eta aipatu behar da berriz ere Alberto Solís izan zela talde jokalari ba borobilena eta berak sartu egin zuen 9. eta 42. Minutuan gola erdiraketa ezkerretik beti lanjera ezkerretik izan zen Joseka in zuzen ere iturrian eta erdiraketa bat eta Alberto Solisek gain sartu egin zuen bere abaguneak izan zituen Ralunen baina Lorrinesek ere bai ikusten du bigarren zatian hobeto aritu zela Lorrines baina bueno kontutan hartu behar da beroa eta bestenetakoa bai Lorrinesen jokalari garrantzitsuekin eta bere leku hartu egin zuela Laguardian zuzen ere eta hor ere ezkerretik beste erdiraketa bat, Iñaki Sainz kapitainak eta burukada bat, Madrazo jokalari, Rauneko jokalari oia, bai. Eta berarekin ginen ere, eta bai. Bueno, bere lekua bere satia ba, ona izan zen, oraindik ere bi aste dituzte prestaketa maitzeko, eta aurre denboraldia pixka beranduago hasi dira, baina hala eta guztiz ere, talde on bat ikusi genuen eta Real Union ba, bueno, astea amaitzeko da lango gorra zuen, zubietan aritu zen ere, eta Lorren esen aurka, eta, bueno, ez zain erraza, realentzat astea amaitzea, lan berezi bat, eta beroa. Beroa, hasi zen horrea oka, ba, hola, hasi zen 28 gradurekin. Bai. Amaitu zuen 23 graduekin. Bai. Bi pausa izan ziren, baina alata guztiz ere, ba, abiaduran nabaritzen zen. Noski. Nabaritzen zen, bigarren zatia nahi zuzen ere. Bai. Zuk ez duzu, gorputza ez duzu horretarako prest. Ez, noski. Eta nik ez dakit hor, hor zalantzak izan ziren, bai. Jarraitzeko norreia horrekin, baina gauza bat kontatuko dizuet. Bai. Eta kontatuko dizuet zaleeri. Epailea badakizu nondik etorri zen? Nondik. Guadalajaratik. Guadalajaratik. Bai. Lagunarteko norreo, bai. Gasteizen edo Lorroñon, gertuko. Bai, bai. Bai, Guadalajaratik. 300 kilometra. Etxia mazkalduzun, kotxe hartu, eta tala, huelta. Bai. Hori, alde batetik, Erruneko jokalariak kotxez joan ziren. Bueno, hain bi jardunaldi dituzte ba, lasaitzeko, eta batzuek alde egin zuten, eta baina kotxez. Bai. Hain beti zalantzan jartzen dute, 180 kilometro kotxez, bueno, horrela, gaur egun horrela izango da. Eta hori kontutan hartu beharreko da ere, trafiko kontuak eta bestenetekoak, han iritsi ziren arazori gabe, Erruneko jokalariak, teknikariak, eta Pako ere, jurgenetakin, han joan zen, gure Pako, bai. Material guztiakin, bai. Eta geure prentza arduraduna, ere bai, jurgenetan joan zen. Bai. Eta hori, dena bete zen, Lorroño seketarra berdindu egin zuten, eta azkenean, ba, Laguardetik ateratu ginen, 31 gradurekin. Bai. Ez zen makala izan. Hori, eta ez zen makala izan. Guretzak azkenean ez, baina jokalarientzat. Bai. Jokalarientzat, bai. Ba, esfortzuko gor bat izan zen, eta espero dut ondo rekuperatzea denak. Noski. Ba hori da, honekin, bukatu aintzinetik, adituko dugu, ze Irazusta eta Madrazorekin bai. Izan zinen, bai, bai. Eta beraiek egin zuten lagunartekonen balorazioa, beraz, adituko ditugu lehen da bizi. Sensazioak onak izan dira, ez? Nik uste gaur gehiago kostatu zaigu, baina nahi duena partidu askotan indeula uste, eta zer Real Union nahi duena aurten ikusi, ba, erakutsi deula, ez? Gaur pixka gehiago kostatu zaigu, baina oroko horrean ikuste pretenborada oso ona izan dela, eta denak ba, ilusioz beteta hasiko behala temporaldia. Hoi da ez, berriz ere beste primera refeko urte bat, bakigu zen mailako taldiak dauden eta zen mailatan gauden, eta hasieratik hasi berdeu batez ere galeen ba, puntuak lortzen. Bai, ba, esaten zuen moduan, bero handia futbolean jolazteko, baina bueno, nik uste bi talde hon ikusi dugula, nik uste dut igual Real Unionek ba, ritmo puntutxu handiago bat daukala, baina bueno, guk bebai aurrean boraldi gitxi garatzen jakuia eta bueno, gustora, partidun bat, eta bueno, berdinketa. Ba, hori da bi jokalari hauen balorazioa eta orain bai, ba, asteburu honetan emanen diote hasiera denboraldiari, Sabadellen kontra jokatuko duten partiduarekin igandean izanen da, arratsaldeko 8:30. Aipatu behar da, lan bai. Oiarzun ez zuela parte hartu, bai. Belaunean kolpe bat zuela eta arraskurik ez zuten ari hartu, bai. Alain Oiarzurekin, baina Alain Oiarzun bentsatu izango dela, ba, jokalari erabaki gorra, bai. Bai. Joan den urtean bezala, eta alde horretatik, ba, bertan zegoen, laguardean zegoen, baina belaun hori sendatu behar du. Bai, bai, hori da. Ba, hori da, sendatu beharko du, ba, aipatu dugun bezala asteburu honetan hasiko delako ba, beraien liga, eta beraz, bo, ortziralean izanen gara, baina hortxe bertan dute denboraldiko lehen neurketa, eta ez da erraza izanen, ez da, Sabadellen kontra. Sabadellek jokalari hona ditu, Herrero hain zuzen ere, bai. Joan den urtean Amorebietan aritu zen jokalaria da, ezkerretik aritzen dena, defentsa lanetan, azken jokalaria iritsi dena Sabadellera, eta hor jokolari ona dituztela ere goraipatu behar da. Historikoa da, Sabadell, lehen mailan egondakoa, bigarren mailan ere, bai nik uste du bigarren maila bere lekua dela, baina honek oraintxe bertan ez dakit desorekatua dien pikin bat, hiru mila bazkide dituzte, eta bueno, ezberdina. Sabadellek ba, bere eragina esan du futbolean, han Periko Alonso adibidez aritu zen, eta beratar bat Irazoki, Bainolo Irazoki, eta Ozkoidi azken boladan, eta Ordoki Lesakarra bertan aritu zen, eta esan jokalari azken bolada, bai. Alberdi Azpeitiarra, Euskaldun ugari ere talde horretan, eta Sabadellek azken boladan ere, ba, joan den urtean, bara komplikatu zituen, Renuko aferak, hori aipatu behar da. Ma, datorren igandeko 8:00, hasiera batean jarria zuten, norgehiagoka 12, baina baten bat deburua izango du erakuntza horretan, eta azkenean esan, bueno, ezinezkoa da. Bai. 12 jokatzea, ez? Bai. Horrela, hori, eta horrela, zortzitzen. Eta gero, jokatu behar zuten ere, 12 Sanse eta Tarazona. Bai. Eta baten batek, pensatuko luke, zara esango luke, bueno, Zubietan, bero egingo du. Eta azkenean 8:00 jokatuko dute Sanse eta Tarazona taldea kasu honetan. Sanse ere asteburuetan jokatu du, garaipena eskuratu du, bita bat, eta jokalari ona ditu Sanse. Bai. Sei gol hartu arren, taxo arren, beste kontu bat izan zen Real Unionen aurka, eta asteburu honetan ere bai Unionista zen aurka, beste kontu bat izan da, barean jokatu zuten, Errioxan, eta Unionistasekin Errealak hitzarmena sinatua du, bai. Eta horretarako ere, ba, Unionistak bere lekua bilatu zuen, barean, Errioxan, eta Sansek, aurre egin zion eta Sansek maila ona erakutsi zuen. Orduan, geure taldeak alde batetik Tarazona hartuko du Sansek eta Ranunek datorren igandean 8:00 pikin bat berandu xamar. Bueno, bai. Nik pentsatzen dut eguraldiarengatik, ba hobeto, Estadio Galen 8:00. Hori da. Hori da. Ba, txirrindularitzan, aipatu behar dugu Aimar Etxeberria bigarren izan zela, pasadeen larun batean, Laudioko sarian Caja Ruraleko Mikel Untzilla izan zen irabazlea, eta txirrindulari irundarra, ba, berarekin batera, ailegatu zen elmugara, naiz eta Caja Ruralekoa izan zen lehena, ba, elmugako marra hori pasatzen. Hala ere, bigarren postu hori, Laudioko sarian, ba, garrantzitsua. Ba, eta nik uste dut, Aimar berriz ere bere lekua hartzera bai. Dela tropelean, bai. Laugarren amaitu zuen Xatiban, bigarren Laudion, Xaniste baneko froga hori irabazi zuen, bere lekua berriz ere hartzen ari da, sufritu du hainitz, ekanean eta guztalean, errekuperatu bere maila, txiren, maila, ez genekin, berak ere zalantza zituen, baina lehen garaipena horrekin bere leku hartu egin zuen, Xatiban laugarren postu hori nik uste dut oso ona izan zela, eta gero bestalde batetik, ba, bigarren postu hau, ez dut esango garaipen bat ez dela dela. Ez, baina, bueno, hurbil dago. Hurbil dago, ez? Bai. Eta baliagarria dara, bueno, horrela da kontua. Hori da, hori da. Ba, hemendik, ba, zorionak Aimarri. Eta bukatzeko, ba, Euskal Futbol Talde nagusien berri ere emanen dugu, alde batetik Errealak bana berdindu zuen Celta de Vigoren kontra Ander Barrenetxearen golarekin Donostiarrak aintzindu ziren 22. Minutuan, baina aurkariak hori berdintzea lortu zuen bukaeran, ba, partiduaren luzapenean. Eta bertzalde, Athleticek eta Osasunak elkarren arteko derbia jokatu zuten, eta Bilbotarren alde bukatu zen. Utxetabiko markagailuarekin irabazi baitzuen Athleticek, Iñaki Williamsek eta Gorka Gurutzetak sartu zituzten bigolak. Eta hauek ere, ba, denboraldia ba, martxan jarri dute. Ba, ez daki, Jean-Pierre, zerbait gehiago gelditzen zaigun ba, aipatzeko. Aipatzekoa kanporatu dituzte. Elordi eta Albizu. Bai. 22-8. Bai. Ariz Batalden jokatu zen, norra joka, eta Altuna hirugarrena eta Imazek, garaipena garbia, eta eskuratu egin zuten, eta Mastersetik kanporatu. Eta orduan jokatuko da berriz ere Mastersa irailaren bian, bitartean Donostia hiria txapelketa bai. Jokatuko da, eta 29 izango da, zuzen ere Atano hirugarrenean, Elordi Zabaleta Altuna hirugarrena eta Rezusta, aurretik Salaberri Arbizu Espositorostarbi hirugarren norreiagoka, Etxeberria Bikuña Zabala Tolosa. Gero 30 astezkenean, Atano hirugarrenan ere, Larrazabal Eskiroz Alberdi Lehena Imazen aurka, eta gero norreiagoka nagusia, Jakamari Izkurrena, Boraldi zoragarria egiten ari da Marizkorrena bigarrenan, Peña bigarrena Aranguren, eta amaitzeko Alberdi Lizigi, Zubizarreta hirugarrena eta Guardamerien aurka. Eta ostiralean, gero biara monean ja, hasiko dira bai. Master Kaixa Bank, erokeri bada pilotaren. Bai. Egutegia erokeri bada, baina bero, hori beste kontua da. 9:00 eta Natanon ere, Elezkano bigarrena eta Bikuña Artola eta Iztueta, eta finala jokatuko da. Eta gero amaitzeko final ondoren, Bakaiko eta Salaberri bigarrena, Esposito eta Arbizuren aurka. Hori bai. izango da kontua. Hori da. Bueno, aipatu behar da, bueno, aipatu zenuen Andoni Arzak, bai. Real Unico jokalaria zela, orida, bai. Baino beste jokalaria, bono biltzeko, bai. Taldea, Peru. Peru Ruiz, astigarrako jokalari bat, bai. Errealaren egituran egon zan, eta bantxe bertan Kadizen zegoen. Bai. Eta Mark Gold sartu ditu joan den denboraldian, eta Real Unico jokalari berria izango da. Datorren urtean, gutxe, bai. Gustu, Kadizeko egituran jarraitzen duela, baina Peru Ruizek Raunuko jokalari bezala jokatuko duela. 10 gol, aipatu dugun bezala sartu egin ditu, eta ja lanean hasiko da, hasi da, ja Raunuko jokalariekin. Hori da. Eta ba honekin bai, honekin saioaren bukaerara iritsi gara eta beraz ba agurtzeko une iritsi zaigu. Eskerrik asko berriz ere gurean izategatik, Jean-Pierre. Ez horregatik ongi izan. Eta nola ez, ba zuri ere eskerrak entzule beti bezala Antxeta Irratiko uinen atzean izategatik. Ongi pasatu astea eta hortziranean izanen gara berriz ere hemen, ba asteburuko jardunaldiari edo jardunaldiei begira, ba horien aurreikuspenak egiten. garrantzitsuena Real Unionena izanen da, denboraldia hasiko baitu, datorren asteburuan. Beraz, hori izanen dugu hortziralean eta bitartean errandugun bezala, ba ongi izan. Danza, e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza, e gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Danza, e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza. Vederti danzare balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti. E Radio Tirana trasmette musiche balcaniche.